بے سبب باش دینا پوچھ عمل اللہ بے سبب باش دینا پوچھ عمل قصور پر تو نہ جا میرے جرم قصور پر تو نہ جا اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب اور لاج رکھ لے گناہ عیب میرے نہ کھول محشر میں اللہ عیب میرے نہ کھول محشر ستار ہے تیرا یا رب نام ستار ہے تیرا یا رب الٰہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے الٰہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے رہائی نارِ جہنم سے ہو سے ہو عطا یا رب رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب عذاب نار سے آزادیوں کا ہے حشر عذاب نار سے آزادیوں کا ہے شراری ہے جہائی کا پر سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب مغفرت پیس تانے انبیاء یا رب مغفرت پیس تانے انبیاء.